Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Er tiden kommet til at skrotte de ubrugelige kampagner og sikre folkesundheden en gang for alle med en markant afgiftsforholdelse på tobak? En ny undersøgelse viser, at et flertal i befolkningen er parat til det. Det er faktisk et overvældende flertal. Så måske er det vejen frem. Det diskuterer vi til sidst i denne her anden time. Og det gør vi med sundhedsordfører Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti og Marlene Borst Hansen fra De Radikale. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Jeg er faktisk meget nysgerrig på, om den nu forhenværende ryger Torben Steno er tilhænger af forslaget, eller om han stadig er sådan modstander af høje tobaksafgifter. I hvert fald så kan I lytte og stadigvæk sætte jeres præg på programmet. Det gør I selvfølgelig ved at kommentere og stille spørgsmål på vores Facebook-side Cordua Steno, eller ved at sende os en sms på 42 600 24 7, og der er der rigtig mange, der har gjort i første time. Og husk nu, skriv, hvor I hvad hedder, og hvor I kommer fra, for vi sender dem til hele landet, og ikke bare i hovedstaden. For sender ikke bare til Jylland, nej. Som visse kritikere påstår. Om godt 25 minutter, der debatterer vi det rimelige i at beskatte døde menneskers opsparing. Og det gør vi med Liberal Alliances Joachim B. Olsen, som jo har foreslået, at man afskaffer, eller i hvert fald begrænser afgiften, og selvfølgelig en tilhænger af forslaget, SF's, altså, som det er i dag, altså SF's Lisbeth Bech-Poulsen. Godt. Nu skal det så handle om EU, og ikke mindst, hvad man egentlig kan udrette, når man beklæder en toppost, når man er en, der bliver holdt øje med i hele verden. Fordi EU er jo en gigantisk spiller på verdensscenen. Og derfor kan vi så nu byde velkommen til en, der bevæger sig på verdensscenen og har magt. Det er konkurrencekommissær Margrethe Vestager. Tusind tak, fordi du kommer her. Meget, meget gerne. Du har jo fået en hel del opmærksomhed på det seneste, og blandt andet fordi du jo har taget et, synes vi måske mange, et rimeligt kvælertag på Google og fået klemt nogle penge ud af dem. Og nu er du så gået i gang med og prøve at se, om man kan få en eller anden form for en global, eller i hvert fald international kontrol med de her tech-giganter, Google, Facebook, Amazon og så. Og hvad er det egentlig målet med det, du har kastet dig ud i nu? Fordi det er jo et gigantisk projekt, men altså er det næsten vigtigere at få kontrol over tech-giganternes indflydelse på verdensgang, ja, det er næsten vigtigere end klimaet, eller hvad er det? Er det helt ude af kontrol, siden der skal ske noget? Nej, jeg tror ikke, man skal rangordne ting, men det der er vigtigt, det er jo, at det er os som borgere i vores rolle som forbrugere, som har kontrollen. At markedet betjener os, i stedet for, at markedet betjener sig selv. Altså, at virksomheder bare tager, i stedet for at have respekt for, at det er kunden, der bestemmer. Og jeg hørte dig hos Lars Thier Mogensen komme et godt eksempel på, hvad det egentlig handler om. Det er, du siger, hvor mange ville, hvis vi mødte en mand på gaden, der spurgte, stik mig lige alle dine billeder af din familie og dine børn. Vil man så give dem? Nej, og det er jo det, vi har gjort alle sammen. Og vi sidder alle sammen måske i sådan en global bagskid over og siger, nej, hvor var det dumt, vi gav Google, Facebook den magt ved at have givet dem alle de informationer om os. Jamen, jeg tror egentlig ikke, vi vidste bedre. Altså, måske hvis vi havde tænkt os om. Men i udgangspunktet, der er det jo også, altså, der er det jo genialt. Altså, tænk, hvis ens datter flytter til Australien og får børnebørnene derude, så kan man dog i det mindste følge en lille smule med. Det synes jeg er godt. Det er der virkelig mange, der gerne vil. Det, at man kan få nogen data og se, hvordan løser vi trafikproblemer, sådan at trafikken kan komme til at glide, så vi kan få grønt bølge gennem byerne osv. osv. Det, at vi kan helbrede sygdomme, som vi ikke kunne før, alt det er jo fremragende. Det skal vi jo ikke kaste over bord. Men der er bare brug for at stramme gevaldigt op på, hvor meget vi sætter os selv til salg. Og hvad er det så, du vil gøre? Altså, hvad kan du gøre, og hvad vil du gøre? Jamen, jeg kan gøre noget i min butik, men lovgiver, altså vores ministre i ministerrådet, vores folkevalgte i Europaparlamentet, de har faktisk allerede gjort en hel del. Lige om lidt, i begyndelsen af maj, så får vi nye rettigheder som borgere. Vi får retten til at blive glemt, altså at ting kan blive taget ned fra nettet. Vi får retten til at tage vores data og gå hen til en anden udbyder, hvis vi hellere vil det. Og dem, der vil spille på det europæiske marked, de får forpligtelsen til ikke at bede om flere oplysninger, end dem, de har brug for, for at deres service den kan fungere. Og så må vi jo finde ud af, hvad vi skal. Og det, jeg så kan i den forbindelse, det er jo at sørge for, at de konkurrerer om at være til rådighed for os, om vores gunst som forbruger. Det er så min opgave, sammen med det, som lovgiver gør. Men det her med, at det koster jo ikke noget at være på Facebook, og hvis det ikke koster noget, så er det fordi, at vi selv er produktet, kan man sige. Jamen, det koster noget. Det kan godt være, at du ikke kan finde et sted at køre dit dankort igennem, men det koster noget, fordi du er sat til salg. Det er en selv, der er varen i virkeligheden. Det er dig, der er varen. Mm. Og det er først, når du laver din Google-søgning, at der skabes værdi, fordi så efterlader du et lille spor af, hvad du har lavet, og det spor, det er penge værd. Men ødelægger du så ikke Facebooks forretning? Altså, er det ikke det, man kommer til at gå? Altså, så stopper Facebook så ikke med... Altså, vi er jo mange, der er glade for Facebook. Så, og jeg er ikke glad for at have sådan en privat Big Brother, der ved. Det er slet ikke det. Men kan man ikke gå for vidt i sin regulering, tror du? Det kan man sagtens. Men i øjeblikket, der er vi bare i den helt modsatte ende. Pendulet er slet ikke for alvor begyndt at svinge endnu. Altså, hvis vi bare får en lidt større grad af rimelighed i... hvad du betaler af pris for at benytte en service, og den service, du så faktisk får. Og vi bliver bevidste om det. Fordi en ting er at sætte sig selv til salg, hvis man har truffet det valg, og sige, den her service, som jeg får af Facebook, den er alle mine personlige oplysninger værd. Alle billederne af mine børn og børnebørn, alle billederne fra en vild nat i byen, det er det værd. Okay, så langt så godt. Men hvis du ikke ved det, og du bare lægger det hele derud, og du ikke har nogen anelse om, hvad der sker, så synes jeg, vi har et andet problem. Men vil det så sige, at alle de billeder, jeg har uploadet af min søn og studenterbilleder og alt muligt andet, det har jeg jo så foræret Facebook. Er det sådan til evig tid, eller kommer I med et forslag, hvor siger, at den der tilkendegivelse, jeg har givet, den kan nu ophæves, eller jeg kan flytte det hele, eller gælder det så fra en ny dato, eller hvordan skal jeg forstå det? Jamen nu skal de så lave deres betingelser om, fordi du har nemlig fuldstændig ret. Da du klikkede boksen, hvis jeg må gætte, uden at have læst, hvad du skrev under på... Jeg klikkede på det hele. så giver du det væk. Du kan godt lukke din konto, så er det der ikke mere, med mindre det er blevet delt. Mm. Hvis det er blevet delt, så er det der stadigvæk. Men det, der er det nye, det er, at du kan tage dine ting og flytte dem over til et andet sted. Fordi det er jo det, der for mange af os, i hvert fald for mig, jeg tænker straks, jamen, hvis jeg flytter fra... en telefon til en anden telefon, hvad så med mine billeder? Ja. Altså, jeg har jo ikke printet dem ud og siddet med små tapehjørner. Burde man jo nok. Og klister dem ind. Ja, det kommer vi ikke til mere. Jo, det kommer vi til mere, det vil jeg godt vide på. Fordi det er en fed ting, det er altså at kunne åbne et fotoalbum og se på billederne. Det er old school. Det, okay. det er den fede ting, det er altså stadigvæk. Det må vi diskutere i et andet program. Men Margrethe Vestand, hvis det her skal lykkes, så handler det vel også, nu snakker vi hele tiden om Facebook, der er også Google, der er Amazon, der er altså masser af de her globale selskaber, som har utrolig meget magt. De har enormt mange penge, og de hører ikke rigtig til noget sted. Det vil sige, at man kan heller ikke forfølge dem, som man ville gøre gammeldags multinationale selskaber. Og du har jo også peget på, at de betaler ikke ret meget skat. De bidrager ikke til det samfund, til det globale samfund. Hvordan tror du, altså, hvordan skal man komme efter dem? Hvordan skal vi få nogle penge ud af dem? Hvordan skal vi få dem til at gøre, som vi måske finder ret og rimeligt? Der er også nogle liberale, der siger, at det skal man ikke. Man skal altid bare lade markedet være. Jamen, de sidste 60 år, der har vi i Europa ligesom haft den deal, at vi vil ikke have jungleloven, vi vil have demokratiets love. Fordi jungleloven betyder ikke, at vi får en hel masse konkurrence. Jungleloven betyder, at de store vinder. Og der bliver mindre og mindre og mindre for os som forbrugere at vælge imellem, og højere priser. Og den villighed, den har vi haft siden de allerførste dage, hvor vi fik europæisk demokrati, hvor vi er villige til at sætte en ramme om markedet, og inden for den ramme, der skal I konkurrere. Og det, som mine sager går ud på, det er at sige, du må så gerne have succes i Europa. Du må vokse, du må blive kæmpestor. Hvis forbrugerne kan lide dig, herligt. Men du skal ikke forhindre andre i at forsøge det samme. Du må ikke misbruge din dominerende stilling. Og det er sådan set det, alle Google-sagerne handler om. Det er at misbruge sin stilling som den alt dominerende søgemaskine, altså 97-98% af alle søgninger, det er Google-søgninger, til at fremme dig selv på andre markeder. Altså Google Shopping var ikke noget særligt, men det blev det. Fordi men, lige pludselig men det var det bare det første, fordi vi ikke holdt øje med det og var naive og bare helt elskede alle de her services, som de tilbyder. Og så bliver de så store, og så nu kommer vi så brændende bag dem og siger, så meget succes må de altså heller ikke have. Nej, der er ingen hemmeligheder her. Altså, den europæiske måde at gøre tingene på har været kendt, siden vi opfandt det at have et europæisk demokrati. Det, der har været hemmeligt, det har været måden, tingene har været organiseret på, hvad produktet egentlig var, forståelsen af forretningsmodellen, og så hvor aggressivt en række af de her forskellige virksomheder organiserer sig med henblik på ikke at drive deres forretning bedre, men bare minimere deres bidrag til samfundet, altså deres skattebetaling. Margrethe Vestager, det lyder der som om, vi skal i gang i sådan noget antitrust-lovgivning, hvor man ligesom siger, her har vi Google, de er markedsdominerende, ikke bare i Europa, men i verden, i USA og så videre. Så vi bliver nødt til at splitte op i tre forskellige selskaber, eller fem eller noget, og så for ligesom at få noget konkurrence på det her område. Er det der ligger i tankerne, eller det, vi skal håbe på, eller hvad? Det ved jeg. Jeg tror ikke, det er der, vi er endnu. Men jeg tror, vi skal begynde at diskutere, hvornår ville vi synes, det var en rimelig ting at gøre. Der er jo fysiske fortilfælde i olieindustrien i USA. Altså hele historien om de syv søstre, hvor alting sådan set blev forbundet i et stort net, og hvor der ikke var konkurrence. Så Standard Oil, der blev til ESU og Golf og Mobile og BP og hvad det hedder alt sammen. Man kan diskutere, hvor succesfuldt det var. Om de ikke først fik konkurrence dengang Mellemøsten også, hvad skal man sige, organiserede sig noget mere kontant og blev en helt anderledes markedsspiller, end de var i begyndelsen, da amerikanerne dominerede markedet. Og det er et meget godt eksempel på, at man kan gøre noget med regulering, men det er først, når konkurrencen begynder at fungere, at der for alvor kommer nogle begrænsninger på, hvad du kan og hvad du ikke kan. De to diskussioner, som jeg tror, vi skal have i løbet af de kommende år, det er dels den her diskussion, men det er også diskussionen om, hvornår bliver den måde, vi bevæger os på internettet, til en infrastruktur. Altså ligesom vi har veje, broer, kloakker, den type af ting, hvor vi vil sige, det er jo helt kuk at forestille sig, at vi skulle have konkurrence på at føre vores beskidte vand væk, og derfor så skal vi grave et nyt sæt kloakledninger ned. Altså, Så man skal altså kigge på Google og Google-søgning som en slags elværk, eller vandværk, eller kloak, eller sådan noget. Et stykke infrastruktur, som vi skal, som det offentlige skal eje, eller hvad, eller det, man forestiller sig. Eller i hvert fald, så skal der være... Endnu forestiller man sig sådan set ikke noget, fordi der er ikke konkluderet. Mm-hmm. Men der er ligesom taget hul på en diskussion om, hvad vil det sige, hvis nu en Google-søgning, det er vejen at finde rundt på internettet. Mm-hmm. Hvis ikke du kan blive fundet af Google, så kan du ikke blive fundet. Og hvis det er tilfælde, hvem vil så investere i noget, der ikke kan blive fundet via en Google-søgning? Det er der nok ikke så mange, der vil. Og så kan det blive virkelig svært at blive den nye. Og det er jo derfor, at det vi gør nu med konkurrencelovgivningen, det er jo at sørge for, at du kan blive fundet. Fordi den første Google-sag var jo udtryk for, at der var nogen, der lige pludselig ikke kunne blive fundet mere. At konkurrenterne til Google, dem fandt du nederst på side 4 i dit søgeresultat i gennemsnit. Og mit bud er, at du har aldrig været på side 4 i dit søgeresultat. Det lyder som om, at vi er i en proces, hvor vi er sådan observerer, analyserer, og så på et eller andet tidspunkt, så falder Mors hammer. Det vil sige, det dejer kommissionen, og i øvrigt de lovgiver, som er i Europaparlamentet. Så vi er sådan en analysefase, hvor vi observerer ting, og så sker der et eller andet på et eller andet tidspunkt. Eller kan du breake nogle nyheder her i radioen? Jamen, det kan man faktisk ikke sige, fordi den første Google-sag, den er afgjort. De 2,4 milliarder euro, de er indbetalt. De er anket sagen, men nu er pengene indbetalt. De står på en lukket konto. Fordi man skal betale bøden, det er ikke opsættende virkning at gå i retten bagefter og sige, at jeg er uenig med den beslutning, kommissionen har taget. Og Google har en forpligtelse til at finde ud af, hvordan vil de leve op til den beslutning, vi har taget, om at de har gjort noget ulovligt. Mm-hmm. De har brudt europæiske love og regler. Og så finder vi ud af, Sker det faktisk, mens vi arbejder på de næste to Google-sager, som også handler om at misbruge en dominerende stilling. Den ene, det er at bruge operativsystemet Android, som er et fint operativsystem, open source, ikke noget ondt at sige om det, men at Google bruger det til at forblive dominerende, også når vi alle sammen bliver mobile i vores søgninger. Fordi det gør de fleste mennesker. De fleste telefoner på kloden, de har et Android-styresystem, så derfor så er det, kan det være et redskab til at gå den vej. Den sag har vi undersøgt i... Jeg åbnede sagen med et anklageskrift cirka et år inde i mandatet, så det er vi et par år henne i den sag. Og nærmer os selvfølgelig en afslutning på den. Ligesom vi har en sag, som handler om placering af annoncer. Hvordan kan tredjepart egentlig konkurrere med Google om at placere annoncer på forskellige hjemmesider, hvor vores mistanke også er, at her har Google taget midler i brug, som er ulovlige. Og det vil sige, at det er konkret sagsarbejde, som skrider frem på baggrund af de beviser, vi finder, de data, vi får, og så selvfølgelig Googles forsvar for sig selv, fordi det er en retsstat, og derfor har de selvfølgelig ret til at forsvare sig. Så det lyder næsten som om, at lovgivningen er sådan set på plads. Det er sådan set, Ja, lovgivningen på konkurrenceområdet. Men når vi taler om lovgivning, for så vidt angår vores adfærd på nettet, vores beskyttelse på nettet, så kan man sige, ja, vi får nye regler. Det var dem, vi lige talte om før. Men de bliver jo hverken værre eller bedre, end vi som borgere vil bruge dem. Mm-hmm. Hvis vi som borgere siger, ej, pyt med det. Så vi har selv et ansvar, det er det, der er ja, og her er vi faktisk i den sjældne situation, hvor vores folkevalgte i Europaparlamentet og vores ministre i ministerrådet, de har taget deres del af slæbet. De har givet os nye muligheder, stærkere rettigheder, enklere rettigheder. Margrethe Vestager, jeg vil godt snakke om noget lidt andet, fordi der er jo andet i verden end Google og Facebook, selvom det ikke virker sådan mere. Men altså, der er jo optræk til en handelskrig. Altså, nu er kineserne og amerikanerne gået i gang, og altså, det må jo være enormt dejligt for dig. Du er sådan den tredje største på markedet, ikke? Der er Kina, USA, og så der ligger du så imellem der. Eller er du repræsenterer den største økonomi i verden? Så du må jo have en utrolig meget magt, i hvert fald mere end det fornemmelse, en anden fornemmelse, end da du sad som økonomiminister i Danmark. Ikke? Men det kommer jo kun af, at jeg repræsenterer 500 millioner borgere. Ja, ja. Det er jo deraf, det kommer. Ja, men det må da være rart at have noget, altså at virkelig være en spiller på verdensscenen og sige, hvis jeg slår i bordet, så sker der altså noget, ikke? Og så tænker jeg, vi havde i sidste uge en diskussion omkring de der toldmure, eller... Mm. Handelskrig, ikke, hvor Mads Lundby Hansen, økonom fra CEPOS, sagde, han synes, det bedste, man skulle gøre over for amerikanerne, det var at lade være med at gøre gengæld, fordi det var kontraproduktivt. Hvis man bare lod dem gøre, som de ville, så skulle de nok blive ramt. Hvad siger du til sådan et synspunkt? Jamen, vi har brugt 60 år på at opbygge et globalt system til at løse konflikter, i stedet for bare at optrappe konflikter. Mm. Og det synes jeg, man skal bruge. Men jeg synes også, man skal vise, at man er, om man så må sige, at man er en del af spillet. Jeg synes, det er vigtigt, at Europa også er sådan lidt mere kontant og siger, prøv at høre her, hvis I spiller, så spiller vi også. Man kan ikke bare køre hen over os. Vi har meget væsentlige interesser at beskytte, og der er virkelig andet i verden end Facebook og Google, fordi meget af det, jeg beskæftiger mig med, det er stål og cement, ja, og, det, altså, og bilproduktion, og altså virkelig sådan hardcore... Felter, hvor du har større indflydelse, eller stærkere end Trump, det må da være meget fedt. Jamen, sådan tænker jeg slet ikke på det. Jamen, hvis jeg nu gør det, så er det vel ikke helt forkert? Det ved jeg ikke. Godt. Og så snakker vi mere. Jeg kunne godt tænke mig at spørge noget andet også. Brexit fylder jo enormt meget. Det er, Storbritannien nu har trædet ud her om, hvad bliver det, halvandet, to år. Hvor meget vi har... Der er jo nok mange danskere, som tænker sig, aha, den beslutning... Gør det, at EU skifter spor, tager borgernes bekymringer mere alvorligt, dropper den der yderligere, hvad skal man sige, integration, eller er det sådan, at man stadigvæk, eller måske på skifter spor, og så gør, at medlemslandene får mere indflydelse i fremtiden. Hvad er din analyse af det? Altså, har det ændret noget i EU? Det der er det sørgelige paradoks, det er, at det sporskifte, det var sket. Fordi da den her kommission lagde fra kaj, så var det jo med en fuldstændig krystalklar, smertefuld analyse af, at vi bliver nødt til at fokusere meget mere. Hvis man skal gøre en forskel for europæere, så skal man gøre det, som vi har brug for at gøre i vores europæiske demokrati, og så må medlemslandene gøre det, de kan, og nogle gange så vil de ikke, og det må man så leve med. Så den fokusering, den skete allerede i diskussionerne op til, at Juncker blev kommissionspræsident. Det er det mandat, han har fået. Det er meget smallere. Det er meget mere fokuseret. Og det betyder, at vi har benhård disciplin på, at der ikke er noget, hvad hedder det, nice to have lovgivning, som bliver gennemført. Der skal være et egentligt dokumenteret behov, før at lovmaskinen får lov til at gå i gang. Der er meget mere håndhævelse af gammel lovgivning. Jeg tror, det er sådan en del også af debatten herhjemme, at man er sådan lidt træt af, nu vi gør ting til virkelighed, men der er flere andre lande, hvor vi kan se, at vores virksomheder, de sådan set savner, at ting bliver gjort til virkelighed. Det har vi gjort til en del af vores arbejdsrutiner. Det er simpelthen at se på, er det, der er vedtaget, er det gjort til virkelighed? Så det sporskifte, det var sådan set sket, og det er jo det, der gør det sørgeligt, om man så må sige, at briterne har taget den konsekvens, fordi alle andre, de nyder jo nu godt af, at man har et meget mere fokuseret europæisk demokrati med mindre lovgivning og mere fokus på, at det, vi har besluttet i fællesskab, det faktisk bliver gjort til virkelighed. Hvad tror du, kan du se for dig, at Storbritannien kommer tilbage i EU på et eller andet tidspunkt? Ser du, at EU bliver udvidet mod øst yderligere, og for eksempel land som Serbien? Kan du se det for dig? Jamen, jeg tror ikke, at man skal sætte ligesom en slutdato og sige, nu er EU det, EU er. Men lige så vel som briterne kan beslutte sig for, at de vil melde sig ud, lige så vel kan de jo tage andre beslutninger i en nærværende eller fjernværende fremtid. Hvis nye medlemmer skal komme ind, så afhænger det jo af en reel evne til at leve op til det, der ligesom er det fælles pensum. Ikke bare som, at man kan skrive under på, at det synes vi også, men at man i virkeligheden også gør det. Fordi der er langt fra at sige, jamen vi går ind for domstolens uafhængighed, til faktisk at etablere det. Der er et par lande, jeg kommer i tanke om, Bulgarien, Rumænien, hvor man siger, de kommer måske lidt med lidt for hurtigt. Fordi jeg ikke helt leder op til de der standarder, som vi gerne vil sætte for EU-midlet. Jeg tror, man er blevet klogere af den udvidelse. Men jeg tror også, der er den eftertanke, at ja, måske nok blevet klogere på, hvad der skal til, for man kan blive medlem i realiteten. Men jo også sådan en eftertanke, som handler om, hvad havde alternativet været? Fordi den udvikling, der har været for eksempel i Bulgarien med deres retssystem, den tror jeg ikke var sket, hvis ikke det havde været, fordi de var blevet medlemmer. Den økonomiske vækst, som er sket i Bulgarien, var givetvis heller ikke sket, hvis ikke de var blevet medlemmer. Margrethe Vestager, bare, nu har du jo opholdt dig i Bruxelles og arbejdet i det der system i en længere årrække. Har det på nogen måde forandret dit syn på den rolle, Danmark spiller i EU, og den måde, vi bliver opfattet på, i forhold til, hvordan du havde det, da du var økonomiminister for en befolkning med 5,5 millioner? Jeg synes, vi får meget mere ud af det, end man måske skulle tro. Fordi... Også mere end du troede. Du har jo altid været en glødende tilhænger af det, ikke? Nej, men der er forskel på... For mig har der været en forskel på at opleve ligesom på første hånd, hvordan vores folk dernede arbejder. Altså på den danske repræsentation, vores EU-ambassadør, de folk, der er omkring hele det system. Og noget af det, de gør, det synes jeg er genialt, det er, at i stedet for at sige, ups, der er fremlagt et forslag, der er et dansk issue herover, der er noget, vi ikke rigtig kan lide, så begynder at løbe folk på dørene og sige, der er det her danske problem. Så laver analysen og siger, der er det her danske issue, men ups, det er en del af en større sag. Og så siger det folk, vi tror, der er en generel ting her. Skal vi ikke hjælpe stadig med at få løst det generelle? Og så shup, så kan man også få løst det, der måtte være imod danske interesser på samme måde. Så fordi de er meget dygtige, meget integreret i netværk, de er rigtig gode forbindelser, så får vi mere ud af det, end man skulle tro. Men det, som jeg oplever, det er, at folk forstår ikke rigtigt. Hvorfor er det, I ikke vil være mere med? Altså, I får jo super meget ud af det. I har stor indflydelse på det, vi foretager os. Det vil give god mening. Altså ikke, at I skal. Folk har stor respekt for de valg, som man har truffet i Danmark. Men der er sådan lidt undrende, hvorfor er det, I ikke vil? Altså, det vil være godt for os. Og egentlig så tænker vi også, at I kan få meget ud af det selv. Margrethe Vestager, her til sidst. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at på et eller andet tidspunkt, så er din femårige periode som kommissær, den løber ud. Og så er der jo mulighed for, at du kan få en ny femårig periode, og det vil du gerne, hvis der er politisk stemning for det. Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Der er flere af mine kolleger, som sidder i deres anden periode. Det gælder både den tyske Øttinger og Cecilie Malmstrøm og Sefcovic. Så det er ikke uhørt. Og så tænker jeg, man får næsten aldrig noget, hvis ikke man beder om det. Og man kan højst få nej. Det er jo det. Men man kan sige, statsministeren, jo, som jo skal holde tale på, når du holder fødselsdag næste uge, tillykke med det, han har jo sådan været meget klar i mailet og med hensyn til at sige, at hvis de borgerlige vinder næste gang, så skal du nok ikke regne med, at han genudnævner dig. Så du skal jo næsten håbe på, at Mette Frederiksen vinder næste valg? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal håbe på, fordi det kommer an på, hvordan tingene de ser ud på det tidspunkt, der skal udnævnes en dansk kommissær. Så det tager vi, når den tid kommer. Et sidste spørgsmål fra en lytter, Jens Jensen fra Jørgen, der spørger, kan I ikke spørge Margrethe Vestager om hendes holdning til transaktionsskat, altså de her skat på transaktioner, altså værdipapir og så videre. Tobin. Jamen, den har jeg fortsat store reservationer over for, fordi jeg synes, at det er at beskatte noget, der flytter sig meget, meget nemt. Til gengæld er jeg varm fortaler for, at alle virksomheder betaler skat, herunder også de digitale. Fordi noget af den værdi, de skaber, den skaber de jo faktisk lige her på stedet, og den kan ikke flytte sig. Fordi de skaber værdi, når du laver en Google-søgning, så skabes værdien på stedet, om man så må sige. Og jeg synes, de virksomheder skal bidrage, ligesom alle andre virksomheder, til den måde, vores samfund fungerer på. Det lyder meget fornuftigt. Tak skal du have, Margrethe Vestager, fordi du kom her i dag. Du lytter til Radio 24/7. Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Jarl Cordua er meget glad for den her lange jingle, hvor vi kan høre rejsekortet fungere. Er det rimeligt at lægge skat på døde menneskers opsparing i form af arveafgifter? Arveafgiften, den indbringer jo årligt cirka 2 milliarder fuldgode danske kroner. Og skal den afskaffes? Det er der jo altså nogen, der mener, og det skal vi diskutere med SF's Lisbeth Bech-Poulsen. Velkommen til. Og Liberal Alliances Joachim B. Olsen, og det er jo faktisk dig, der foreslår afgiften afskaffet. Også velkommen til dig, Joachim. Tusind tak. Og vi må ligesom starte hos forslagsstilleren, og det er dig, Joachim. Hvorfor skal den her afgift afskaffes? Er det ikke meget fornuftigt, at vi sådan set fordeler pengene lidt bedre fra, tager fra de rige og giver til de fattige? Nej, det synes jeg ikke er et mål. Dødrige, det er ikke et mål i sig selv. Altså, selvfølgelig skal vi have beskatning, men der skal også være rimelighed i beskatning. Og jeg synes, at arveafgiften er en urimelig og uretfærdig skat. Og derfor så har vi så spillet ud med, at det vil vi gerne se på til finanslovsforhandlingerne. Jeg håber, der kan samles et flertal for det. Vi har ikke sat beløb på. Det kan gøres på forskellige måder. Men vi vil gerne have taget fat på at en afvikling af den her afgift, som jeg synes er meget uretfærdig, fordi det er jo sådan, at man igennem et liv kan disponere forskelligt. Nogen kan have et højt forbrug, bruge mange penge på at rejse rundt osv., og så har de måske ikke så meget tilbage, når de en dag skal herfra. Nogle mennesker sparer op, nogle gør, som politikerne siger, betaler af på deres huslån osv., tager ikke afdragsfrie lån osv., og så når de en dag skal herfra, jamen, så har de så en formue. Og den formue er jo penge, som er tilbage, efter de har betalt skatter gennem et langt liv. Og så synes jeg, at de penge skal gå videre til deres nærmeste. Lisbeth Bech-Poulsen, hvorfor skal vi fortsat have skat på økonomisk snusfornuft hos de her mennesker? Fordi det er jo det, der er tale om. Altså dem, der fester og bruger penge, som om der ikke var nogen morgendag, jamen de bliver ikke beskattet, og dem, der lægger til side og til en regnværsdag og sparer op og opfører sig samfundsøkonomisk fornuftigt, de mærker smækket for skattefar i samme øjeblik, man stiller træsko. Det er da ikke urimeligt. Det er da urimeligt, er det ikke? Altså halvdelen af de enlige, som efterlader sig nogle penge, når de dør. Halvdelen i hele landet, de efterlader sig altså under de her knap 300.000, som er skattefrit. Så når Liberale Alliance og Joachim siger, at det er urimeligt at tage kassedamens opsparing, så må man bare sige, at halvdelen af befolkningen, de efterlader sig jo under de her knap 300.000. Det vi kan se er jo, at der er nogle formuer, som faktisk tit er bundet op i fast ejendom, altså samfundsskabte formuer, hvor man kan sige, du har måske selv fikset lidt på dit hus, men meget af det de formuer, vi kan se i fast ejendom, det er jo samfundsskabte værdier. Og der synes jeg altså rimeligt, at man betaler 15%. Det er 15% af det, der er over de her knap 300.000. Det synes vi er rimeligt. Også fordi, og nu må jeg sige til Joachim, jeg tror altså, Adam Smith og Thomas Jefferson, de her ærkeliberale ophavsmænd, de ville vende sig i deres grav, fordi de var jo imod alt arv. Fordi de sagde, at hvis I som liberal, så var man imod nedarvede privilegier, også økonomiske, og man måtte ligesom starte fra det samme sted. Du har jo en forlomme ind, hvis du tilfældigt er født i en familie, hvor at i Danmark den ene procent, der efterlader sig mest, det er 16 millioner i gennemsnit. Det har du jo ikke selv arbejdet for, så jeg kan egentlig heller ikke forstå, at det er et liberalt argument. Det lyder ikke så godt, Joachim Blåsen. Nu er presset. Selveste Sankt Adam Smith var for arveafgiften. Nu er du simpelthen presset nu. Nej, det er jeg overhovedet ikke. Jeg tror også, at hvis jeg havde været i 1800-tallet, hvor der var folk, som havde nedarvet privilegier, altså folk, der har fået privilegier af kongen og andre, fået monopoler på handel osv., eller man kunne tage til USA, Jefferson nævner du, har du levet i syden og tjent masser af penge på at have slaver og så videre, så er du netop kommet til din formue på en uretfærdig vis, og der vil jeg også gå ind for en arveafgift. Men vi taler ikke om folk, der har nedarvet privilegier her. Vi taler om almindelige lønmodtagere, som har levet i et frit samfund. De penge, de er kommet til, er de ikke kommet til på en uretfærdig måde. De er kommet til ved at arbejde, har lavet en opsparing, hvilket er rigtig godt for alle i samfundet, at der er opsparing. Det er også en skat på opsparing, og det er ikke godt, det skader hele samfundet. Så der er ikke tale om nedarvede privilegier i den forstand, som du nævner der, tværtimod. Hvad siger du til det? Jamen, det er uenig i også, fordi hvis, nu skal vi selvfølgelig koncentrere os mest for Danmark, men hvis vi ser global plan, så kan vi jo se, det er det Thomas Piketty, den franske økonom, også har afdækket, at den formuekoncentration, der sker i de her år, jamen den minder om det, vi havde i 1800-tallet. Altså, og på den måde, så kan vi jo se, at koncentrationerne af formuer, de bliver større og større, de er på færre og færre hænder, og de går i arv til nogen, der tilfældigt er født ind i en familie. Det her, det drejer sig jo ikke om her og fru Danmark, som jeg sagde før. Halvdelen, jamen, de betaler ikke en krone i bo- og arveafgift. Og dem, der så arver noget mere, jamen, det er 15%. Det er jo trods alt stadigvæk meget lavere end vores skat på lønindkomst. Nu har jeg lige et eksempel fra dagligdagen her. Altså, nu siger du Thomas Jefferson. Altså, han levede jo sådan set op efter skal man sige, sine principper, fordi han efterlod sig ikke en klink, kun arv eller kun gæld. Og brugte råberstup, mens han levede. Så det var sådan set meget fornuftigt. Og så kan han jo godt have det synspunkt der. Men prøv at forestille dig, det er et eksempel, jeg kender lidt til. Der er jo mange mennesker, der ikke kan forholde sig til, at de skal dø. Det er jo sådan er det jo bare. De kan ikke forholde sig til det. De har svært ved at give noget fra sig. Det vil sige, de purer masse penge, de har ejendomme. Så har vi indrettet lovgivningen på den måde, at man jo sådan set kan give vores børn de ting, mens vi lever, og faktisk skattefrit. Ikke meget, men lidt af år. Gennem årene. Og der er jo altså nogle mennesker, der simpelthen ikke kan forholde sig til det. Så er der andre mennesker, der sagtens kan gøre det. Så man kan jo anskue det på den måde, at det her jo reelt er en afgift på de mennesker, som ikke kan forholde sig til, at de engang skal dø. Det er simpelthen, fordi de kan evne ikke at foretage sig, indrette sig på en måde, der er økonomisk fornuftig for dem selv og for arvingerne. Det er da ikke rimeligt, Lisbeth Bech Poulsen. Du har jo ret på den måde, at man kan give sine børn over 60.000 kroner årligt skattefrit. Så hvis det er et forældrepar... Og du kan have flere børn jo. Ja. Men nu prøver jeg at tage det liberale standpunkt og kigge på individet. Altså det enkelte barn, eller uanset hvor voksen de er, kan modtage over 60.000 kroner skattefrit om året og, fra hver forældre. Så hvis du er to, så kan det jo blive til langt over 1 million på 10 år. Nemlig lidt op. Ja. Og det mener vi jo heller ikke rimeligt. Vi synes selvfølgelig, at du må godt hjælpe dine børn på vej. Du må godt give en rejse, hvis du har råd til det. Men det er jo ligesom fra den ene yderlighed til den anden. Men det må ikke være noget, der virkelig batter. Jamen, man kan sige, det giver jo i hvert fald ikke mening at sige, at man har et skattesystem, som du så bare kommer udenom ved at dele det ud over 10 år. Så I er også imod, at man kan give 60.000 til sit barn om året? Det er det, der er din pointe her? Vi synes i hvert fald, at det samlede billede, altså det der med, at du kan give over 1 million skattefrit over 10 år, at det burde vi kigge på. Altså at gøre det samlede beløb mindre, eller sige, at der kan måske være en stor gave til dine børn, som er skattefrit. Vi synes, det samlede billede, det er for meget. Og det er igen det her med, at vi kan se også i Danmark, at mange formuer, de er jo nedarvet. Det er nogen, som du har fået, fordi du tilfældigt er født ind i en bestemt familie. Lisbeth Bech Poulsen, vi snakker om 15%. Det lyder også lidt ligesom om, at den måde, du argumenterer på, det er 2 milliarder om året. Så mange penge er det jo heller ikke for statskassen. At du så ligesom siger, det er næsten mere moralsk, at der er altså ikke nogen, der skal have lov til at blive født med en guldske i munden. Fordi det er ikke, det er udansk. Det er faktisk ikke... Men man kan godt i Sverige, altså, som jo ellers på mange måder gerne vil fordele alt muligt. Jo, helt ude i det. Jo, folkehjemmet jo. Sverige har jo faktisk de senere par år, det er et land, som Joachim Tilt vil bringe frem, har jo set en meget voldsom stigning i uligheden. Sverige er også et land, der har nogle af de her store industrigiganter, som også er familier. Det har nogle andre årsager måske. Men min pointe er i hvert fald, at fordi at Sverige øger uligheden, så synes jeg ikke, at vi behøver at følge efter der. Og jeg vil sige, ja, det her det har ikke så meget med statskassen at gøre. Det er faktisk et rimelighedsargument om at sige, både hvis du er socialist, og hvis du er liberal, så har du nogle opfattelser af retfærdighed. Det er ikke og rimelighed, og vi ser ikke helt ens på det, men stadigvæk, nu, så må man sige, at man skal... Nu kan Jorge mig lov at svare. For det første, så når Lisbeth prøver at få det her til at lyde som om, at det er kun velhavende mennesker, der betaler arveafgift, det er det ikke. Det er helt almindelige lønmodtagere, der betaler afgift. Mm-hmm. Jeg tror ikke, du kommer heller ikke så langt ud i den virkelige verden derude ved at bilde folk ind, at det kun er rige mennesker, der betaler afgift. Det siger jeg ikke, men halvdelen betaler ikke. Ja, og den anden halvdel, der er størstedelen af dem helt almindelige lønmodtagere, som så har taget nogle andre prioriteringer gennem livet, end den anden halvdel har. Og det er helt fair, sådan er det. Jeg synes ikke, at det er en rimelig skat. Jeg synes simpelthen ikke, det er rimeligt, at man beskatter folk, når de dør. Fordi vi er, før vi er et velfærdssamfund, et familiesamfund. Og det ligger dybt, dybt i os mennesker, at vi gerne vil give noget videre til vores børn. Og det børn. Kan du også. Og sådan skal det være. Men det skal staten ikke have en andel af i den forbindelse her. Det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt. Så det er bare noget med, at I vil svinge sværet med lighedsargumenter. Det synes jeg simpelthen her er dybt urimeligt. Her til sidst, Lisbeth Bech Poulsen, vi er enige om, at der kan måske være en bred enighed om, at de rigtig, rigtig, rigtig rige, de har jo også fået lettelser sidste år. Så det vi taler om, det er sådan almindelige mennesker. Kunne man ikke i det mindste hæve loftet for, hvornår man skulle betale det her? Altså, jeg synes, knap 300.000, det er måske ikke så mange. Altså, hvad vil jeg, sådan en 500.000 eller et eller andet? Kunne ikke mødes der i det mindste? Altså, jeg synes jo, at hvis vi kunne lave et kompromis og sige, jamen, vi hæver loftet for, hvornår der overhovedet indgår beskatning, og så ruller vi for eksempel det, at de rigeste virksomhedsarvinger har fået en kolossal skattelettelse, ruller det tilbage, eller siger, så beskatter vi de høje beløb, altså de 10%, der efterlader sig mere end 10 millioner. Hvad siger du til, kort? Jamen, vi vil meget gerne se på at hæve fradraget. Den vej kan vi sagtens gå. Vi vil også gerne se på den urimelighed, der ligger i, hvad man betegner som nært beslægtet. Altså hvis man ikke har nogen børn, og man giver videre til søskende eller niece, så er det 35%. Det synes vi også, vi skal se på. Men vi vil ikke rulle det tilbage, at når man overdrager en virksomhed, at der har vi sænket arveafgiften. Fordi det er at dræne virksomhederne for kapital, men vi vil sænke den for almindelige lønmodtagere. Tak skal du have, Joachim B. Olsen, og tak til dig, Lisbeth Bech Poulsen, fordi I kom og tog den her debat, og vi skal meget hurtigt videre til en ny debat, men jeg vil lige læse en sms op, der er kommet fra, og vi vil jo gerne have, at I skriver både jeres fornavn og efternavn. Det kan jo være, at Kim Haderslev hedder Kim Haderslev, og ikke bare er Kim fra Haderslev. Han skriver, jeg er en almindelig arbejder, har gennem 26 år sammen med min familie selv skabt de værdier, min ejendom har. Arbejde på vores hjem i alle ferier efter fyraften i ferie og så videre. Det er tankevækkende, at det socialisterne vil er at beskatte den almindelige arbejder, skriver Kim Haderslev. Og det er jo lidt ærgerligt for dig, Lisbeth Bech Poulsen, som engang tilhørte noget, man kaldte et arbejderparti, men dem er der jo så ikke så mange af, der stemmer på jer mere åbenbart. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. En ny meningsmåling viser et helt overvældende flertal i befolkningen, der vil hæve tobaksafgifterne så dramatisk, at en pakke smøger kommer til at koste omkring 90 kroner, ligesom i Norge. Deroppe har det vist sig, at de høje priser er et effektivt middel mod at få de unge mennesker til at begynde at ryge. Kun 3% ryger i Norge, altså af de helt unge, mens det i Danmark er 15%. Det er jo oplagt, skal vi ikke bare gå i nordmændenes fodspor? Ja, og det skal vi så nu diskutere med Marlene Borst Hansen fra De Radikale, Det Radikale Venstre. Velkommen. Du har taget den lange vej fra Christiansborg helt hen i studiet, det er vi meget, meget glade for. Og så velkommen til Liselott Blik, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Du er med os på en telefon fra Christiansborg. Ja, mange tak, det er jeg på vej over til ministeren, så vi får en lige imellem. Liselott Blix, det virker i Norge. Hvorfor skal vi ikke bare følge efter dem? Jeg synes, man glemmer at tage alt med i betragtning i, hvad Norge har gjort. Jeg vil også gerne kigge til Norge, men det vil jeg kigge til, hvad man gjorde i undervisningsøje med, og hvordan man netop underviste eleverne i, hvad deres sundhed er, og hvordan de selv tager ansvar, hvordan man undgår gruppepres osv. Fordi det, der er faktisk forskningsresultater, der viser, og jeg tror mere, det er det, man har gjort, der har hjulpet. Oh, men det har jo, altså 3% i Norge, det har måske også noget med pengene at gøre, når nu de har så markant bedre resultater hos de unge end i Danmark. Ja, men det, altså, vi bliver ved med at snakke om, at det er prisen, der har gjort det. Det er altså ikke kun det, de lavede 7-8 ting på én gang, der, som alle sammen har været med til at gøre det. Og så skal man også lige huske på, at vi har lige så mange snusbrugere i Norge, som der ryger i Danmark. Malene Borst-Hansen, altså, du går ind for det her, og er jo på det her, som for en radikal ret sjældent, i helt i overensstemmelse med et flertal af befolkningen. Er vi faktisk det eneste parti, der sådan går ringhjertet ind for det her? Ja, det har vi jo også bemærket. Jamen altså, I kalder jer selv for liberale, men nu er I altså fuldstændig pjatte med afgifter på folks vaner. Nej, men det kommer an på, hvad du ligger i ordet liberal. Hvis du ligger, at de unge skal have friheden til at vælge, og friheden til at vælge ikke at blive rygere, til at vi stiller nogle rammer op, så vi er sikre på, at de kommende generationer ikke har så stor en andel af rygere, så bliver vi nødt til at gribe ind der, hvor vi ved, det virker. Nu siger Liselotte Blixt, at udover at man i Norge satte ind med andet end at hæve prisen, det vil vi også rigtig gerne fra Radikale Venstre. Indtil videre har alle de forslag, som vi har været med til at stille, dem har Dansk Folkeparti været imod. Vi er sådan set med på alle forslagene, men vi mener også, fordi vi lytter til, hvad Kræftens Bekæmpelse siger, hvad Hjerteforeningen siger, hvad alle, der har forstand på rygning og hvad rygning forårsager, de siger alle sammen, hæv nu prisen, politikere. Og det er så det, vi fra radikal side har lyttet til og siger, ja, det synes vi er en god idé. Hvorfor ikke prøve noget nyt, Liselotte Blixt? De der kampagner, de virker jo ikke. Ja, altså, nu er jeg hverken valgt af Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforening. Jeg er valgt af nogle mennesker, som kan lide den holdning, jeg står for. Og dem, jeg arbejder for, det er nogle af dem, der er kortest uddannet. Det er dem, der har flest sociale problemer. Og det er nok også der er flest rygere. Og jeg kender de problemer, de slås med, og jeg ved, hvem det er, der rammer, hvis det er, vi lader cigaretpriserne hæve. Og det er ikke det, vi ønsker. Vi ønsker heller ikke, at det er staten, at bestemme, hvad det er, du putter i munden. Det er bliver den enkeltes ansvar. Men det kunne dine vælger ikke? Jeg regner med, at de måske levede lidt længere, og måske ikke kom så tit på sygehuset, og måske i øvrigt fik det bedre sådan sundhedsmæssigt, ja, generelt osv. Når jeg spørger mine vælger, så siger de, hvad er grunden til, at vi skal leve 10 år længere i det smertehelvede, vi har, eller i det udsigtsløse samfund, hvor vi ikke kan få en uddannelse eller et arbejde. Altså, står det så slemt til? Vi lever efterhånden. Hvad? Altså, ja, når du siger, at dine vælgere, altså, de lever i et udsigtsløst samfund, og har egentlig ikke andet glæder end at ryge sig ind til de næsten ikke kan trække vejret mere. Ja. Dem, jeg har spurgt, hvorfor de ikke holder op med at ryge. Jeg siger ikke dem alle sammen, nej, nej. For jeg vil ikke generalisere. Men jeg har spurgt nogle af dem, som jeg har mødt, der stadigvæk ryger, de siger, hvorfor skal jeg holde op med at ryge? Det er mit liv. Det er min livskvalitet. Hvorfor skal I tage det fra mig? Ja, og det spørgsmål kunne vi jo give videre til dig, Malene Borst-Hansen. Det er jo et valg, som disse mennesker, de jo vælger, og skatteborgere, og ja, de trækker vejret, ligesom os andre. Det er godt nok gennem en cigaret, men det har de jo lavet. Har de ikke ret til det? Hvorfor skal de så pludselig belastes med at skulle måske betale, hvad vi er, 90 kroner for en pakke cigaretter? Så kunne de måske ryge lidt mindre, men altså alligevel stadig. Det er jo mange penge. Jamen, jeg anerkender fuldstændig, at der er nogle voksne, der vil blive ramt af det her. Der er nogle voksne mennesker, som skal til at betale nogle flere penge for deres cigaretter. Men for mig, der er det simpelthen så vigtigt, at den største dræber, vi har i Danmark, det er rygning. Det er så møghamrende farligt at ryge. Og hvis vi ved at sætte prisen op, kan sikre, at næste generation ikke kommer til at blive og leve i smertehelvede og blive syge lang tid før ikke ryger, og alle de her ting og dø lang tid før, så bliver vi jo nødt til at sætte ind ved den generation, som starter nu. Og jeg synes da, det er bekymrende, at vi ser en stigning af nye unge rygere. Så bliver vi altså nødt til at gøre noget, og det, Marlene, det Borg, vigtigste, vi kan gøre, det er at sætte prisen op. Nu kender jeg nogle unge rygere, ikke? Mm. Og nogle af de argumenter, de har for, hvorfor de begynder at ryge, det er, at de synes, ser lige så negativt på fremtiden, som Liselotte Blixt kernevælgere åbenbart gør. De synes ikke rigtigt, der er nogen grund til at holde sig så meget i live, fordi det ser så sort ud. Mm. Og det kan jo også være, sådan den holdning, det ligger måske ikke så meget til norske traditioner. Der er man glad for at have røde kinder og stå på ski og sådan noget, mens i Danmark kan man godt lide en lille en, og i hvert fald, om ikke den, så giv den en på skallen, hvis der alligevel ikke er nogen fremtid. Og det er jo sådan et samfund, hvor det næste, I kommer med, det er jo også, at så må vi heller ikke ryge på de små brune bodegaer næste gang, fordi det koster jo. Men det kan vi godt tage med i den her ombæring, at vi ikke må ryge på de små bodegaer eller i rygekabiner på Christiansborg for den sags skyld. Lad os endelig tage det med, nu vi er i gang. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange forskellige grunde til, at unge mennesker starter med at ryge. Men jeg er helt sikker på, at der er mange, der vil tænke sig om en ekstra gang, når de sidder til en fest og tænker, skal vi lige smutte ned og prøve at ryge og købe en pakke cigaretter, om den koster 90 kroner eller om den koster 42 kroner. Det er helt, helt overbevist om, og det viser alle erfaringer også. Ja, men nu kan man prøve at se, i aften, der kommer langt fra Borgen, der var vi ude og talte med nogle erhvervsskoleelever. Vi spurgte dem, hvad ville de gøre, hvis det var, at prisen steg. Så siger de, så vil vi finde cigaretterne et andet sted. Så spurgte jeg dem, er det ulovlige cigaretter? Ja, det var det. Hvor lang tid var tager de jer, hvis det er, jeg vil have et karton? 10 minutter, siger de, så har du. Ja, men vi kan 300 kroner. Smugling, vi får mere smuglersmøger. Det er bare det, de substituerer. Altså, det ved vi fra Norge. Altså, hver femte park i Norge, det er kopicigaretter. Hvad så, Marlene Borgstand? Ja, så er du lige vidt. Ja, men vi kan jo ikke lovgive ud fra, at hvis vi laver en ny lov, så vil der komme flere kriminelle. Altså, vi bliver jo nødt. Det er jo ikke der, vi kan starte. Nej, men hvis, så er det ikke hjælper jo. Hvis du alligevel kan gå ud og få fat i det, så er det jo lige meget. I går foreslog de samvirkende købmænd som et af deres 12 forslag til nye rygetiltag, at man satte meget, meget skarpere ind i forhold til, at skattemyndighederne satte meget skarpere ind netop i forhold til de her parallelt importerede cigaretter. Og selvfølgelig kan man gøre noget på den bane også. Det kan i hvert fald ikke være det argument, at der er flere, der vil blive kriminelle, og der er flere, der vil ulovligt importere, og derfor skal vi ikke sætte prisen op. Nu er det jo heller ikke kun det argument, vi fremfører. Der er mange ting i det. Vi ønsker ikke, at vi på den måde skal lovgive os og tro på, at det er det, der hjælper. Men hvad ønsker Dansk Folkeparti så vi egentlig? Vi ønsker, at folk lever livet på godt og ondt, lever deres liv, som de selv vælger det, ikke som staten vælger det. Det er jo et dejligt liberalt synspunkt, som man jo kender fra Liberal Alliance. Jeg har et mere kontant forslag, der, som Johnny Larsen fra Vestjylland har formuleret, og Vestjylland, det er sådan Liselottes valgkreds, tror jeg nok, det er i hvert fald deromkring. Gør det ulovligt at købe cigaretter, hvis du er født efter år 2000. Så løser problemet sig selv om maks 120 år. Kun selv fra automater, hvor man skal trække sit sygesikringsbevis igennem for kontrol af fødselsdato. Hvad er det? Det er jo selvfølgelig lidt sjovt forslag, men lad os lige få en kommentar til det. Hvad siger du, Liselotte Blixt? Nej, altså det vil være, så vil du stå med en på den ene side af vejen, der kan købe cigaretter, og en, der ikke kan. Og jeg er sikker på, at de vil alligevel få cigaretter det i stedet fra. De prøver deres venner til at købe for sig, eller de får de her ulovlige kopicigaretter. Ja, det vil jeg give ret i, fordi altså dengang jeg røg, der er jo ikke noget så hyggeligt som at kunne give en anden og sige, vil du ikke have en smøg? Jo, du tager en af mine. Altså. Marlene Borst, er det vejen frem? Gør du ulovligt? Nej, det er det ikke, men det er det ikke på, lige nu i hvert fald. Men hvis det er, at vi på sigt kommer derhen, og der er så få, og man kan sige, at en større del af verden måske også ser på, at rygning at cigaretter ikke skal være tilladt, så er det ikke mig, der står i vejen for det. Men jeg vil sige, det er ikke der, vi står lige nu med et forbud. Vi siger, lad os nu hæve den her afgift. Så gør vi det lidt mere bøvlet, og særligt for de helt unge, fordi det er altså der, vi har vores aller største fokus. Liselotte Blixt, altså jeg må sige, at som gammel ryger og sådan noget, da jeg så resultatet af den her opinionsundersøgelse på det her, så det er et meget, meget stort flertal af befolkningen, der gerne vil have det her for. Og det gjorde indtryk på mig at sige, hvad er det dog? Altså, fordi det. Ja. Hvorfor er der. Der skal man vide, hvad det er for mennesker, der svarer på opinionundersøgelse. Der er 1100 mennesker. Hvis du tager Ekstrabladets undersøgelse samme dag med mange flere end 1100, der stemte, der var der overvejende flertal til ikke at hæve. Og det er så, fordi Ekstrabladets læser virkelig får øje nogle smøger. Fordi det er andre mennesker. Jeg vil nok sige, at meningsmålinger er nok mere repræsentativ, end hvem der læser ekstra. Ja, det... Jeg er ikke helt sikker. Jo, det er jeg ret sikker på, at det er forholder sig sådan. Ekstrabladets læser er jo Ekstrabladets læser. Det er jo ikke et repræsentativt udsnit af befolkningen. Nej. Men Marlene Borst, har du noget til det her kort? Jamen, jeg vil bare sige, at den her opinionundersøgelse er jo ikke den første. Der er jo lavet undersøgelser i de sidste år, som giver samme resultat, som viser, at danskerne faktisk er klar til at gøre noget drastisk på det her område. Man er bekymret for, at man ser en ny generation, hvor der er et flertal, eller hvor flere begynder at ryge. Godt. Jamen, jeg glæder mig til at komme på folkemødet i år, fordi der plejer det altid at være sådan, når solen er gået ned, så begynder alle politikerne at ryge. Først der, når vi ikke kan se noget. Men i hvert fald i år, og heller ikke sidste år, så skal de ikke komme og lære smøger af mig, for jeg har ikke nogen. Tusind tak til dig, Liselotte Blik, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, fordi du var med på telefonen. Og tusind tak til dig, Marlene Borst Hansen, for De Radikale. Indtil videre det eneste parti i Folketinget, som mener, at tiden er kommet til at hæve afgiften på cigaretter. Jeg så i øvrigt i går, at Venstres gruppeformand Søren Gade, som godt nok er på vej ud af dansk politik, han faktisk også var positiv over for forslaget, så der er åbenbart skred i tingene. Tak fordi I kom. Der er jo faktisk mange, der blander sig i den her debat, og har mange synspunkter omkring det her. Der er blandt andet Allan Morten, som skriver, vil tro på det gode i forslaget, hvis I foreslår, at de ekstra penge, som kommer ind ved afgiften, skulle gå til kræftens bekæmpelse, eller sådan noget, så vil det være et kanonforslag. Så vil jeg så sige, at hvis det skulle være noget, så synes jeg, at de penge ikke skal gå til kræftens bekæmpelse, fordi det er den mest forkælede interesseorganisation på sundhedsområdet, der findes, og det er dem, der står for de der vulgære tv-shows, hvor man snakker om at vinde over kræften og kæmpe mod kræften. En forfærdelig vulgarisering af en mennesker, der har den der sygdom. Jeg vandt over kræften, som om det var en sportskonkurrence. Så Torben Steno, han er ikke for en afgift, eller hvad? Er du for? Eller? Jeg er så egoistisk lige nu, at jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg holdt op med det, hvis det endelig var, så skulle jeg nok betale. Jeg er lidt for en afgift, men jeg går ikke ind for grænsehandel. Så hvis de øvrige lande, hvad skal man sige, hæver afgiften på cigaretter, så synes jeg, at danskerne skal følge med. Eller så er jeg så skeptisk. Vi har et par minutter tilbage, og så kan vi jo kigge lidt på Ekstrabladet i dag. Det er jo ikke så tit, vi gør det. Og der står så en med Jesu genkomsttyper. Mettes tv-fob lod som om hun voksede op i fattig kvarter. Se, hvor hun boede i virkeligheden. Og det er altså Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, som åbenbart i et tv-program har ligesom fremstillet det som om, at hun har boet i et arbejderkvarter, og så i Aalborg, og men faktisk så har hun boet det meste af sin barndom i en murmestervilla i et parcelhuskvarter, hvor livet var langt mere rosenrødt end det der socialt belastede område. Det er altså Ekstrabladet, der fremstiller det på den måde, og ja, det, jeg synes jo, det er fint nok, at Mette Frederiksen prøver på den der måde at snoppe nedad, men det mærkelige er jo, at danske toppolitikere i dag, at de helst vil være, altså komme fra så ringe vilkår som overhovedet muligt. De snopper nedad. Ja, og det er jo enormt interessant, fordi det har jo på en vis måde altid været på mode, og derfor vil vi gerne lige spille et klip med Monty Python. Jeg tror snart, det er 40 år gammel. Det er en sketch, der hedder The Yorkshireman. Og Jens Marot. We lived for 3 months in a rolled-up newspaper in a septic tank. You just have to get up every morning at 6 o'clock and clean the newspaper, go to work down the mill, 14 hours a day, week in, week out, for 6 months a week. And when we got home, our dad would thrash us to sleep with his belt. Luxury. We used to have to get out of the lake at 3 o'clock in the morning, clean the lake, eat a handful of hot gravel, work 20 hours a day at mill for tuppence a month, come home and Dad would beat us around the head and neck with a broken bottle if we were lucky. Well, of course, we had it tough. We used to have to get them out of the shoebox in the middle of the night and lick the road clean with our tongues. We had to eat half a handful of freezing cold gravel, work 24 hours a day at mill for 4 months every 6 years, and when we got home, our dad would slash us in two with a bread knife. Right. I had to get up in the morning at 10 o'clock at night, half an hour before I went to bed. Eat a lump of coal poison, work 29 hours a day down mill and pay mill owner for permission to come to work, and when we got home, our dad would kill us and dance about in our grave singing hallelujah. Are you trying to tell the young people of today that? And they won't believe you. No, they won't. Nej, det var hårdt i gamle dage at vokse op med, ifølge Monty Python og sketchen The Yorkshireman. Og vi er helt sikre på, at Mette Frederiksen har haft en hård kolossal hård barndom. Og som alle psykologer siger, det er aldrig for sent at få en dårlig barndom, hvis man har brug for en. Altid med socialdemokratiske statsministerkandidater, de har haft en hård barndom. Ja, men det eneste, der virker, det var Anker. Han var rigtig. Nu må vi hellere bare se at skrubbe ud af det her studie. Tak for i dag. I redaktionen sad Lulu Ros og Thomas Westenhold, og Jens Marot styrede knapperne. Nu er der nyheder.